o takim składzie i działaniu. Maxiduten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest 6 marca, poniedziałek, minęła godzina 14. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Artur Ewertowski. Do tej pory urzędy skarbowe zwróciły podatnikom 2 miliardy złotych z rozliczeń PIT, informuje minister finansów. Ukraińska armia nadal jest w Bachmucie, a siły tam zostaną wzmocnione, tak wynika z zapowiedzi ukraińskiego dowództwa. Z halowych mistrzostw Europy w Stambule wrócili polscy lekkoatleci, którzy zdobyli tam 7 medali. Minister finansów Magdalena Rzeczkowska poinformowała, że do tej pory urzędy skarbowe zwróciły podatnikom 2 miliardy złotych z tytułu rozliczeń PIT za rok 2022. Zwrot nadpłaconych kwot otrzymały ponad 2 miliony podatników. Szefowa resortu finansów wzięła udział w konferencji Stabilne finanse publiczne w niestabilnych czasach, która odbyła się na Stadionie Narodowym w Warszawie. Minister powiedziała, że resort szacuje, że w tym roku zwrot podatku otrzyma nie mniej niż 15 milionów podatników. Administracja skarbowa zwróci im łącznie ponad 17,5 miliarda złotych. W zeszłym roku ta kwota zwrotów dla porównania wynosiła 10,5 miliarda. Zachęcam do skorzystania z elektronicznej formy rozliczeń, z Twojego e-PIT-u, bo ten zwrot podatku można uzyskać naprawdę bardzo szybko, nawet w ciągu 10 dni. Do tej pory, a jeszcze nie minął pełen miesiąc akcji rozliczeń, oddaliśmy już ponad 2 miliardy złotych Polakom. Magdalena Rzeczkowska powiedziała, że dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego i reformie administracji skarbowej wpływy podatkowe w relacji do PKB wzrosły z 19,9% w 2015 roku do 23,6% w 2021. Ukraińska armia nie wycofuje się z Bachmutu i będzie tam wzmacniać swoje pozycje, poinformowało o tym ukraińskie dowództwo. Obronie Bachmutu poświęcone było spotkanie dowodzących ukraińskiej armii z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. O szczegółach Paweł Buszko. Jak napisano w komunikacie biura ukraińskiego prezydenta, w spotkaniu dotyczącym sytuacji na froncie uczestniczyli naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Walerii Załużny, a także dowódca operacyjno-strategicznego zgrupowania wojsk Hortyca generał Aleksander Syrski. Najwięcej uwagi poświęcono sytuacji w Bachmucie. Prezydent Zełenski, jak czytamy, zapytał dowódców o dalsze plany działań na tym kierunku. Wojskowi, jak napisano, opowiedzieli się za przedłużeniem operacji obrony miasta, a także wzmocnieniem tam ukraińskich pozycji. Rosjanie atakują Bachmut z trzech kierunków i kosztem poważnych strat własnych próbują otoczyć miasto. Walki toczą się także we wschodnich dzielnicach Bachmutu. Mimo to ukraińska armia wciąż utrzymuje korytarz transportowy, którym dostarczana jest amunicja oraz wywożeni są ranni. Paweł Buszko, Polskie Radio. Z 7 medalami wrócili polscy lekkoatleci z halowych mistrzostw Europy w Stambule. Polacy zdobyli 4 srebrne i 3 brązowe krążki. Przed południem wylądowali na warszawskim Okęciu. Martyna Szymczakowska. Nie zawiedli zarówno doświadczeni, jak i młodzi zawodnicy, którym pogratulował prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Henryk Olszewski. Myślę, że ta mieszanka młodości i rutyny doprowadziła do tych wyników. Dla tyczkarza Piotra Liska, który do Polski wrócił ze srebrem, to kolejny medal Mistrzostw Europy. I jak przekonuje, na tym nie koniec. Wszystko robię, co w mojej mocy, żeby skakać coraz wyżej. Anna Kiełbasińska, która zdobyła 2 brązowe medale w biegu indywidualnym i w sztafecie 4x400 metrów, powiedziała, że to efekt ciężkiej pracy. Wywiązałam się z zadania, które sobie sama też postawiłam i chyba z tego najbardziej jestem dumna, że byłam taka konsekwentna. Na podium w Stambule stawali także pięcioboistka Adrianna Sułek, Ewa Swoboda w biegu na 60 metrów, Sofia Enawi na 1500 metrów i Jakub Szymański w biegu na 60 metrów przez płotki. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Większość z ponad 100 rur odprowadzających zanieczyszczenia do rzeki Prądnik w Krakowie jest nielegalna, ostrzegają uczestnicy obywatelskiego patrolu zorganizowanego przez Koalicję Ratujmy Rzeki. Przez 2 dni wolontariusze, ekolodzy, kajakarze, wędkarze i zwykli mieszkańcy zbadali brzegi rzeki na długości 19 km od Krakowa aż do Ojcowskiego Parku Narodowego. No jest to masakryczne to, co się dzieje w naszym mieście z rzekami. Rzeki są po prostu śmietnikami. I całe szczęście, że mieszkańcy się zmobilizowali. Z zewnątrz tak tego nie widać. Naprawdę, jest coraz więcej tych rur, jakichś wpustów. No nie. Zdajemy sobie sprawę, że pewnych rzeczy się nie da przeskoczyć, ale myśmy tu przyszli zwrócić uwagę na elementarne po prostu rzeczy, które są do usunięcia, typu jakieś, nie wiem, lewe rury. No jest przykro, że taki przez Kraków przepływa tak piękna rzeka, no jest tak zanieczyszczona.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej, jest kwadrans po godzinie 14. No już o tym wspominaliśmy, ale czas na konkrety. Niezwykłe znalezisko w Gdańsku podczas remontu słynnego zabytkowego żurawia natrafiono na kamień wodny z 1651 roku. Zostanie umieszczony na wystawie, która powstanie wewnątrz tego zabytku. To najstarszy kamień wysokiej wody. Pokazywał, do jakiego poziomu sięgała podczas powodzi właśnie w 1651 roku. Marcin Westphal, zastępca dyrektora do spraw merytorycznych. Stoimy nad Motławą, ale po drugiej stronie patrzymy na żuraw. Patrzymy na żuraw w remoncie i żuraw, który odsłania swoje tajemnice. Można powiedzieć, jedną z tych tajemnic jest kamień odnaleziony podczas prac remontowych, które właśnie żuraw przechodzi. Zgadza się. Widzimy żurawia zasłoniętego rusztowaniami i właśnie podczas prac remontowych przy zewnętrznych ścianach żurawia, wprawdzie nie od strony Motławy, od drugiej strony, odnaleziono kamień wysoki wysokiej wody. On leżał niedaleko fundamentów. To były właśnie prace, które miały za zadanie odkryć, zabezpieczyć fundamenty, zaizolować je. No i w czasie tych prac, kiedy odkryto część fundamentów, znaleziono właśnie kamień wysokiej wody. Znaczy nie mamy pewności stuprocentowej, że on kiedykolwiek był w Żurawiu, że był zamontowany na jego ścianie, tak jak możemy to czasami obserwować na niektórych budynkach w Gdańsku, widać na ich ścianach właśnie tych od strony wody, od strony rzeki, takie kamienie wysokiej wody. Tutaj nie mamy żadnych przekazów, nie wiem, zdjęć, rycin, czegokolwiek, co by wskazywało, że kiedykolwiek na Żurawiu taki kamień był. On został znaleziony przy Żurawiu, natomiast w jaki sposób tam trafił i czy on kiedykolwiek był na budynku Żurawia, no to jest nadal jeszcze tajemnica. Badamy tę sprawę, na razie nie udało nam się tej kwestii jednoznacznie rozstrzygnąć. Być może, ale to tylko przypuszczenie, znalazł się tam po 45 roku, kiedy odgruzowywano Gdańsk. I być może po prostu jako gruz został użyty i zasypano nim jakiś lej po bombie, zagłębienie terenu w rejonie Żurawia. No i my, prowadząc pracę, odkrywając fundamenty, natrafiliśmy na tenże obiekt, ale dokładnie jak on tam się znalazł, tego nie wiemy. Jak wygląda ten kamień? My możemy go oglądać, bo on jest udostępniony, możemy go obejrzeć, my przynajmniej mogliśmy go obejrzeć w Ośrodku Kultury Morskiej. Tam jest przechowywany, tam też będzie do momentu, kiedy nie pojawi się na wystawie, którą tworzycie, która powstaje, której to początki już wczoraj przedstawiliście. Taka umowa została podpisana na wykonanie takiej wystawy, rozumiem, ale to jeszcze musimy trochę poczekać, zanim zobaczymy ten kamień. Natomiast teraz, panie dyrektorze, przypatrzmy mu się troszeczkę. No tak jak widać, nie jest to obiekt zbyt duży. On ma około 47-8 cm długości, 14 cm szerokości. Kolor piaskowy, piaskowo-szary, to jest tak zwany wapień olandzki. I to jest zbadane, że to wapień? Tak, to jest pewne, to jest wapień olandzki. Nie wiemy tylko, z której z dwóch wysp pochodził, bo wapień olandzki wydobywano zarówno na Gotlandii, jak i na Olandii. No i tego niestety nie wiemy, natomiast na pewno jest to wapień olandzki. I na tym kamieniu mamy inskrypcję mówiącą o tym, że do kreski widocznej na tym kamieniu doszła woda w czasie powodzi z wiosny 1651 roku. A o tym wyjątkowym znalezisku z wicedyrektorem Narodowego Muzeum Morskiego rozmawiała Anna Rębas. Patrzę, jak zegar odmierza mi czas. Znów nie zdążyłem wstać. Kiedyś to pewnie sobie jakoś wytłumaczę. Póki co nazwę dylematem. Zadzwoniłaś znów o 7:00 porozmawiać. Bo dobrze ciebie rozumiem, trzeba sobie pomagać. Odkładam na później wszystkie myśli złudne i już nie przeszkadzam. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest. Uciekam znów. Nie mam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czas upłynął, ja nie płynę z nim. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest. Uciekam znów. Nie mam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czas upłynął, ja nie płynę z nim. Po prostu znowu powiem, że krok po kroku trochę lepiej z każdym dniem. Darujmy sobie ten smartalking, dobrze wiesz, że tęsknię. Dobrze wiesz, dobrze wiesz. Dobrze wiesz, dobrze wiesz. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest. Uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czas upłynął, ja nie płynę z nim. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest. Uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czas upłynął, ja nie płynę z nim. Dobrze wiesz, że ten. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. dream has never been a part of me. Consume today and leave the rest behind you. Tomorrow's a surprise party, buy a ticket too. Spot 11, spot 11, spot the survival. Eat the food while it's still hot on the table. Never spend if you can, the greens are burning in your pocket. If you spend it right now, you get as high as a rocket. And nothing yet on yours will lose its value tomorrow. Consume too much today, you can always bark. This paradise, the best one since that I have creation. Get to get in shape up, this is the revelation. Shock, take the rocks, expect the civilization. Don't believe what you hear about the next generation. If you go with a lot of touches, slip away. W Trójce rozmawialiśmy o szykowanej adaptacji filmowej powieści Dzień Tryfidów. Reżyserią tego filmu, tego serialu zajmie się Johan Renk. Mówiliśmy o tym również, że na swoim koncie ma między innymi kilka wyreżyserowanych teledysków, ale też swoje muzyczne alter ego, czyli Stakka, bo Here We Go Again, tego słuchaliśmy przed momentem w Trójce. A my teraz zajmiemy się zespołem Gorillaz. Naszym gościem jest Maciej Koprowicz, dziennikarz muzyczny. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Przyzna pan, panie Macieju, że jeśli chodzi o zespół Gorillaz, to im udało się wytworzyć wokół zespołu taką specyficzną otoczkę, specyficzną atmosferę. Dokładnie tak. To jest zespół bardzo szczególny, ponieważ jest to jeden z pierwszych zespołów wirtualnych. To znaczy muzycy tego zespołu kryją się pod swoimi alter ego w postaci rysunkowych charakterów. Początkowo zresztą prawdziwe tożsamości muzyków miały być ukryte przed publicznością. No ale nie zawsze da się to zrobić, prawda? Głos lidera, Damona Albarna, lidera zespołu Blur, jest na tyle charakterystyczny, aha, że po prostu było to od początku niemożliwe. Od razu było słychać, kto za tym stoi. No dobrze, natomiast ta druga połówka grupy Gorillaz to jest właśnie osoba odpowiedzialna za tę wizualną część w dużej mierze. Dokładnie, jest to Jamie Hewlett, znany brytyjski rysownik komiksów, który zasłynął kultowym, alternatywnym komiksem Tank Girl, i on też odpowiada za bardzo charakterystyczny design postaci, który mimo, że się zmienia, bo wraz z rozwojem technologii też wizerunki członków Gorillaz się zmieniają. Są, na początku były bardziej dwuwymiarowe, takie typowo rysunkowe, później to poszło w stronę grafiki bardziej skomputeryzowanej, ale jednak od razu natychmiast rozpoznawalne. I warto też zauważyć, że członkowie Gorillaz, czyli te wirtualne postaci, dorastają, zmieniają się wraz z czasem, chociażby gitarzystka Noodle, która na początku była małą dziewczynką, teraz jest już zupełnie dorosłą kobietą. No, tym bardziej, że na koncie zespołu jest już 8 studyjnych albumów, więc jest to dość spory szmat czasu. Ta ostatnia płyta, czyli Cracker Island, ukazała się pod koniec lutego. Co możemy powiedzieć przede wszystkim o muzyce Gorillaz, a w drugim, a potem jako o tej ostatniej płycie, co możemy więcej powiedzieć o tej płycie, na ile ona jest inna wobec tego, co zespół prezentował wcześniej? Bo najpierw spróbujmy opisać charakterystyczne brzmienie Gorillaz. Dobre pytanie. To jest bardzo trudno opisać charakterystyczne brzmienie Gorillaz, ponieważ fundamentem tego zespołu jest to, że on może zagrać wszystko i w każdym możliwym gatunku. Od rocka przez pop, rap, elektronikę po reggae, dancehall, czy ostatnio reggaeton. Także wszystko jest w tym zespole możliwe. A drugim fundamentem brzmienia Gorillaz jest to, że Damon Albarn zawsze na płycie zaprasza słynnych muzycznych gości, którzy albo pełnią rolę głównych wokalistów, albo wokalistów wspierających. Nie inaczej było na najnowszej płycie Cracker Island. Tutaj pojawiły się takie słynne postaci muzyki jak Stevie Nicks, wokalistka Fleetwood Mac, Kevin Parker, lider Tame Impala, Booty Brown, raper ze słynnego składu The Far Side, Beck Hansen, legenda alternatywnego rocka. No i chyba taki najbardziej kontrowersyjny gość, czyli Bad Bunny, ikona muzyki reggaeton, latynoskiego popu, sprzedający się w multimilionowych odsłuchach na serwisach streamingowych. Okay. Także jak zwykle gości nie zabrakło, ale mam wrażenie, że ta formuła Gorillaz troszeczkę się zaczyna już wyczerpywać. A to dlaczego? Pozwolę sobie to wyjaśnić. Jasne, no, zamieniam się w słuch. Właśnie Gorillaz na początku zaskakiwali tym, że w Gorillaz wszystko może się zdarzyć i może się na płytach Gorillaz pojawić każdy możliwy muzyk w przeszłości, chociażby Lou Reed, muzycy The Clash, muzycy De La Soul i wielu, wielu innych. Mm. Dziś już to jest chyba takie przewidywalne się stało. No wiadomo, że będzie, wiadomo, że będą goście, wiadomo, że będzie pełny eklektyzm muzyczny. I te płyty już nie zaskakują. Wiemy, czego się można w tej chwili po Gorillaz spodziewać. Mam wrażenie, że już nie czekamy na te płyty z taką niecierpliwością jak dawniej. Oczywiście płyta Cracker Island jak najbardziej trzyma poziom. Mamy tu takie świetne piosenki jak Oil przede wszystkim ze wspomnianą Stevie Nicks, Cracker Island z udziałem słynnego basisty i wokalisty Thundercata, czy New Gold, właśnie ze wspomnianymi Tame Impala i Booty Brown z The First Sight, ale też kilka takich utworów, które chyba świadczą, że trochę ta formuła się zaczyna wyczerpywać. Szczególnie druga połowa płyty. Mam wrażenie, że na tej drugiej połowie poziom trochę siada. Panie Macieju, ale oczywiście jest to nadal dobry album. Panie Macieju, ja chciałem zapytać, patrząc na ewolucję zespołu, jaką oni przeszli, no zresztą o tym mówiliśmy, że również dorastają, jak wyglądają koncerty grupy Gorillaz? Od strony wizualnej. Tak, niegdyś muzycy Gorillaz kryli się za ekranami, na których wyświetlane były wizerunki ich rysunkowych alter ego, no ale jak już powiedzieliśmy, szybko te tożsamości zostały rozszyfrowane. I od kilku lat po prostu już nikt niczego nie ukrywa. Damon Albarn występuje na scenie bez pomocy ekranów, nie chowa się za nimi. Oczywiście są bardzo efektowne, jeśli chodzi o wizualia. Naprawdę świetne show Gorillaz robią, zarówno muzycy, jak i wirtualne postaci wyświetlane na ekranach za plecami muzyków, dlatego jest to za każdym razem niezwykłe muzyczno-artystyczne przeżycie. Gorillaz mieli już okazję kilkukrotnie u nas gościć. Miejmy nadzieję, że wkrótce do nas również zawitają, aczkolwiek myślę, że w tej chwili fani Damona Albarna bardziej oczekują na koncert jego macierzystego zespołu Blur. Ja również, nie ukrywam tego. No właśnie, o to chciałem zapytać, czyli tak, pierwszy raz w Polsce w 2017 roku, ostatni koncert, jeśli wierzyć temu, co podaje internet, 2018 w czasie festiwalu. I rozumiem, że jest duża szansa na to, żeby zobaczyć Gorillaz w Polsce, no bo pewnie będą promować ten swój najnowszy album, no bo tak to już jest. Myślę, że jest na to spora szansa. Gorillaz jest zespołem od samego początku w Polsce bardzo ciepło przyjmowanym, bardzo w Polsce popularnym, więc myślę, że możemy w przyszłości się koncertów kolejnych Gorillaz spodziewać. W takim razie być może do zobaczenia na koncercie Gorillaz. Bardzo dziękuję za to podsumowanie. No, po pierwsze tego, co Gorillaz prezentują, a po drugie ich ostatniej płyty. Maciej Koprowicz, dziennikarz muzyczny, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia.

jeszcze 10 minut i będzie godzina 15. To oznacza, że dzisiejsza trójka do trzeciej właśnie powoli dobiega końca. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzone ostatnie 3 godziny. Michał Jakubik audycję realizował, Rafał Wodziński przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Dziękujemy. Udanego popołudnia. O 15 oczywiście najświeższe informacje w trójce. Do usłyszenia. Strach przed lataniem, migód doświadczeń. Wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah.